Még egyetem egyet sem jutottam ki. Na, dolgozik össze-vissza. Be kell zárni a 9 óra, akkor azt a főkaput a nevén kivinni. Nekem azt mondja, hogy ha... Össze-vissza hazudozik. Már kell jönni a Gábor. Tényleg is beszéljen a Gábor, rá van keveredve. Holnap majd beszélget vele. Rohadt hülye nővér. Mit is kellem várni se. Na. Hogy a faszomban nyitotta ki mind a két ajtót akkor? Azt mondod, nem bír fűkelni. Nekem azt mondod, hogy nem bír. Akkor hogy nyitottad ki? Kilincsel csuktad az ajtókat? Kilincsel. Na most nyitva van az a belső szobajtó. Azt mondta, nyissam ki az ablakot is. Mondjam. A kis ablakot nyissam, nem a nagyot mondja. Értem, mit játszik. Mondom, hogy legkésőbb 9-kor átmész, És itt aztán hagyjon téged nyugodtan aludni. És itt mondd el. Jó. Hát akkor hagy aludni. Nem, tiszta. Hát nem, hogy is nem tiszta. Tiszta ő nagyon is. Csak szereti, hogy szolgáltassa magát. Simán jöttünk haza, nem volt köd, nem volt, hát forgalom az volt, de minden volt, semmi gond, úgyhogy simán jöttünk haza. Nem is felpakoltunk, már Jancsi elpakolt, úgyhogy Gergő már vacsorázott, ki mi is menjünk majdnem sokára vacsorázni, csak mi anyáikat megvárom, hogy fordívjanak. Aha, jó van akkor örülök, hogyha rendben volt minden. De akkor meg sem nézték, hogy mennyi pálinka van, mi? De megkérdezték és meg is számolták, úgyhogy... Megszámolták. De hál' Isten, miért nem turkáltak, hogy akkor a hűtőtársát megtalálják, vagy a süteményeket, vagy hasonlók. De a tortát azt látták! Tessék? A tortát azt látták! Hát annyira nem, mert nem húzta ki Jancsia, hogy csak a kint az üvergeket látták, mert a tököket. Mert kérdezik, hogy mennyi tök van, és mondta, hogy Jancsia, hogy ez a kettő, és akkor arra már nem szólt semmit. Az a két tök, hát még volt ott négy! Micsoda? Tök! Kettőt hoztunk el. Hát a Jancsinak is van kettő, meg a gyerekenek is van kettő. Úgy látom, pihent vagy egy lány. Az öreg az, hogy nem szorogoztad elég. De hogy te, az előbb átlét, mi a szemes? Ez most fájt. Micsoda, megfájhatod. Az előbb átlét az Attila, hogy tegyen a tízire, aztán én megyek ki, nem is, hogy a tököket mentem én is letakarni, mert mínusz egy fokat mondom, meg ne fagyjanak, mert ára vannak ki. Azt látom az öreg azt, hogy mind a két ajtó nyitva van, mondom neki. Az Attilához visszaszálltam, megkérdezni, hogy na mi van, kinyitogatta a öreg anyádnak. Nem, én becsukdasod minden ajtót. Fülkezd, az öreg anyám, azt kifogta, azt kinyitogatom, mert azt mondta a reggel, aki adta be a nővére az injekciót, hogy nagyon meleg van ő nála. Hát akkor most kinyitogatott. Hát akkor mindenki 11, akkor mindenki háborog 11 óra, hogy bekül neki gyújtani, mert fázik. Mondtam neki egy gyújtszerűsztésre, hogy az Attila csak 9 óra, akkor most már átmér, és aztán hagyjuk azt a gyereket is aludni. Nem, hogy 11 óra, akkor begyújt meg, akkor nézi még egy óra, akkor is. Mi van fejezve? Hát szerinted nem? Hát dehogy nem. Ha, ugyan már. Elvesem még a viccesé. Értem, csak fáj. Neked ez miért fáj, neked? Neked is van. Na jó, szia. Szia. Jó van, irányom, akkor pénteken beszélünk. Hánykor? Hatkor? Hatkor jó. Jó lesz úgy? Hát nekem mindegy, mert úgysem megyek sehova sem meg. Úgysem megyek se szilviszterezni, nem is amikor van szilviszterezés. Ja, szombaton, ugye? A szombaton van, igen. Na, én szilviszterezni sem megyek sehova. De megyek! Hol is mondják, hova is megyek? A tollas bálba! Én is ott fogok el, irányom. Na. Na, hívjad az anyu, vagy anya fel van kapcsolta már, nem? Hát nem látom így most, hogy bekapcsolta, de még nem hívott, de majd mindjárt hívom akkor én is. Jó, hívjad az anyu. Csörök el, hogy... Ja, mindjárt főcsörgetem, jó? Oké. Na, szia! Szia, örülök, hogy jó volt, minden rendben volt. Na, sziasztok! Szia! Szia! Semmi. Még nem, még csak most mentem át a becúból. Szia mama! Hallod, hívtad már a becút? Akkor csak hívjon, mert én már beszéltem vele. Jó? Majd utána visszahívlak, szia? Na de már hazaértek, azért mondom, csak hívd, hogy nyugodtan, jó? Szia, édesanyám! Felment a tojás. Hogy ide teszem ezt, és akkor megmutatja. Mi már? Hát hiába megyek rá, látod, hogy nem kell segít. Most az internet. Most is sokan használják, nem? Sok vendégmunkás, hogy itthon lett. Most lassan vagy. Interneten rajta vannak a munkások. Majd betűnik ilyen. Nem, hogy nem. Lehet, hogy csak akkor nem ilyen sokáig tartani. Várjál. Az egyik fáradat, tudod, hogy a kájhálé, mondom, kiteszem, hogy valami baj legyen, nagyon közel lehetett a kájhához. Kiraktam neki? Kiraktam otthon a mosdó alatt. Nagyon örül neki. Most örül vagy, nem örül, nem érdekel. Látod, milyen beteg? Látom, olyan beteg. Nem fogsz össze-vissza. Szerintem.